第六段。 Vav. Vayomer Yaakov le Lea ishto. Lama at omeret? Rachel ahuva, va'ani lo ahuva. Gam otach ani ohev. Ani ohev et shtechem.